the need of learning. Love, I was told, kept the wheel on turning. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν οι ρημαγμένοι εδώ και 4 χρόνια από τις πολιτικές σας πολίτες. Πάλι πολύ σωστά τα λέει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Γενικώς όποτε ακούμε Αλέξη, συμφωνούμε απόλυτα. Βεβαίως είναι παλιές δηλώσεις κατά του έμφυα. Μία από τις πολλές δηλώσεις που έχει κάνει κατά του έμφυα και τον καλοδεχόμαστε τον έμφυα, διότι έχει έρθει. Αν έχετε μπει στις ηλεκτρονικές διαδικασίες εκεί που προβλέπονται Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και όλα τα υπόλοιπα, στις μερίδες τις ατομικές, έχει έρθει μια μερίδα. Η πρώτη δόση τελειώνει την Παρασκευή, πότε πέφτει 30, και μετά ακολουθούν και οι υπόλοιπες 4. Άλλος ένας φόρος άδικος, ένας φόρος έσχος, όπως θα ακούσουμε τώρα να λέει ο Πρωθυπουργός, όταν δεν ήταν Πρωθυπουργός, αλλά λέγοντας αυτά έγινε τελικά Πρωθυπουργός. Για να τα καταργήσει όλα αυτά, αλλά δεν τα έχει καταργήσει. Τα έχει συνεχίσει, το ξέρουμε αυτό όλοι. Νομίζω δεν πολύ νοιάζει και κανέναν, παρά μόνο εμάς εδώ που έχουμε μια μανία με τις παλιές δηλώσεις, την ηθική στην πολιτική και τη συνέπεια λόγων και έργων. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος έσχος που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους. Ένας φόρος που δείχνει όλη την αναλγησία, την αγριότητα, την νεοφιλελεύθερη παγερότητα που εσείς αποκαλείτε μεταρρύθμιση. Ένας φόρος που βάζει πλούσιους και φτωχούς, έχοντες και μη έχοντες, άνεργους και εργαζόμενους στον ίδιο παρανομαστή. Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν. Πολύ σωστά ερωτήματα. Πολύ σωστές παρατηρήσεις. Όλα αυτά όταν κάποια στιγμή γίνει πρωθυπουργός θα τα αλλάξει. Γιατί είναι τόσο άδικα και πολύ σωστά τα περιγράφει. Είναι τόσο κραυγαλαία που δεν μπορεί κάποιος να ανέχεται να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα ενώ είναι πρωθυπουργός και ενώ είναι αριστερός πρωθυπουργός και να καταστρέφουν το λαό από κάτω. Πολύ σωστά τα λέει. Όταν του δοθεί ευκαιρία γίνει πρωθυπουργός θα τα αλλάξει όλα αυτά, γιατί είναι από τα πρώτα που θα αλλάξει, όπως ο ίδιος έχει πει και περιγράψει με πολύ μελανά χρώματα. Όχι γιατί υπερέβαλε, αλλά γιατί όντως ήταν μελανά τα χρώματα σε σχέση με τον έμφυα. Ισχύει ακόμα όπως ξέρουμε και πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση για άλλη μια χρονιά αυτού του πολύ ωραίου νομοθετήματος που έφερε η κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία πλήρωσε γι' αυτό. Τώρα πληρώνουν οι πολίτες και για την κυβέρνηση την προηγούμενη και για την τωρινή. Αυτός που λέει ότι το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα είναι ο Νίκος Φίλης. Του ξέφυγε ενώ μιλούσε για το δημόσιο σχολείο. Τώρα πώς η γλώσσα έκανε το λάθος είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα της ψυχολογίας, όχι δικό μας. Εμείς εδώ θα μείνουμε στα απλά, στα καθαρά, αυτά που βγαίνουν απευθείας ως συμπέρασμα. Όταν τον ρώτησαν τον Φίλη που ήταν το Σάββατο πρωί στο Μέγκα για τις πενταροδεκάρες που είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ καταλαβαίνω με αυτό που λέτε ότι όμως είναι μια αυτοκριτική που κάνετε σε αυτό που είπατε. Ότι είναι δηλαδή όταν λέτε ότι σε μια οικογένεια είναι σοβαρά τα ποσά που δίνουν, είναι μια αυτοκριτική που κάνετε για τη φράση σας που είχατε πει πενταροδεκάρες. Να σας απαντήσω. Ήταν ένα σχήμα λόγου. Να μην κάνω τώρα καταγραφή πολλών σχημάτων λόγου που λένε όλοι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πάντως αναγνωρίζετε ότι μια οικογένεια επιβαρύνεται με το 23% σοβαρά. Όχι. Όχι, όχι σοβαρά. Πάντως αναγνωρίζετε ότι μια οικογένεια επιβαρύνεται με το 23% σοβαρά. Όχι, όχι σοβαρά. Είναι αναλόγως του εισόδημα του καθενός. Ένα επίκαιρο σημερινό όχι, γιατί μεθαύριο θα γιορτάσουμε το άλλο το όχι. Όμως εδώ έχουμε τον Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, ο οποίος λέει ένα καθαρό, βροντερό όχι στην ερώτηση αν επιβαρύνεται σοβαρά μια οικογένεια. Και αρχίζει μετά και κάνει τους γνωστούς διαχωρισμούς ότι αν βγάζει πάρα πολλά λεφτά η οικογένεια, αν λέει και κάτι παραδείγματα, 60-70 χιλιάδες, αυτή η επιβάρυνση δεν είναι μεγάλη. Μα δεν ασχολείται κανείς με αυτούς. Όντως, αν είναι πολύ ψηλά τα ποσά που έχει μια οικογένεια, ίσως αυτή η επιβάρυνση να μην είναι σοβαρή. Όμως το θέμα δεν είναι για αυτούς. Οι πολλοί δεν είναι σε αυτές τις οικονομικές κατηγορίες. Οι πολλοί επιβαρύνονται τραγικά, πάρα πολύ δύσκολα από αυτήν την επιβάρυνση, ακόμη και 1% και 2% πολλές φορές, επειδή αυτή η επιβάρυνση σωρεύεται σε άλλες 15 επιβαρύνσεις που έρχονται κρυφά, υπογείως, πάνω ή κάτω από το τραπέζι, επιβαρύνουν πάρα πολύ τον έτσι και αλλιώς επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό. Και επειδή αυτό είναι λίγο τεχνοκρατικό, την καθημερινή ζωή μέσα στην οικογένεια, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Έχει ο Καμένος SMS. Καλημέρα. Θα μπει ο Γιώργος, υποψήφιός μας, στο Υγείας ως εξωκοινοβουλευτικός. Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. SMS 2:51 με τα μεσημβρίες 21 Σεπτεμβρίου. Συγχαρητήρια. Ελπίζω αυτή τη φορά να κλείσει ολόκληρη τετραετία χωρίς εμπόδιο, ώστε να μπορέσετε να διορθώσετε τα αίσθηση των προηγούμενων 40 ετών. Καλή δύναμη. Είναι μηνύματα του Πάνου Καμένου, του τα στέλνουν στα τηλέφωνα επιχειρηματίες. Βεβαίως τα έλεγε προχθές για να καταδικάσει τον Γιαννακόπουλο που του έστελνε αυτά τα μηνύματα, τα οποία ήταν καλά πριν τις εκλογές. Κάποια στιγμή μετά κάτι έγινε, αυτό δεν μας το έχει πει κανείς. Οπότε ο καθένας μπορεί να εικάσει ό,τι θέλει. Και τα μηνύματα έγιναν. Ήταν αντίθετα μετά και δημοσίως και από τα site, πολεμούσαν την κυβέρνηση. Και βεβαίως το αυτονόητο ερώτημα που προκύπτει από όλα αυτά είναι ποιος δίνει το θάρρος στον οποιονδήποτε επιχειρηματία να στέλνει τέτοιου τύπου μηνύματα. Προφανώς θα ήταν και σε ποσότητα μεγάλη αυτά τα μηνύματα, και να ζητάει ή να συζητάει ποιος θα μπει υπουργός, ποιος δεν θα μπει, να τολμάει να θέσει σε κάποιον πολιτικό, συγκυβερνήτη και πρόεδρο κόμματος που στηρίζει την συγκεκριμένη κυβέρνηση, να του θέσει τέτοια θέματα. Ποιος έχει δώσει αυτό το θάρρος? Προφανώς κανείς δεν το παίρνει μόνος του, κανένας επιχειρηματίας. Πάντα στο πλαίσιο συζητήσεων, παρεών, διεργασιών άλλων, υπογείων ή μη υπογείων, υπεργείων, συνήθως αυτά είναι υπόγεια, παίρνει τέτοιο θάρρος και στέλνει τέτοια μηνύματα. Και τι είναι αυτό που έκανε την σχέση αυτή και ταράχθηκε και διεκόπη και έχει γίνει κάτι διαφορετικό? Και αν υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες που στέλνανε επίσης μηνύματα που δεν έχει διαταραχθεί η σχέση και κανονίζουν υπουργούς ή δεν κανονίζουν υπουργούς. 15 ερωτήματα προκύπτουν από αυτή την τοποθέτηση του Πάνου Καμένου, και θα τα έχουμε αυτά τα ερωτήματα ενώ ακούμε τις διαβεβαιώσεις του. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι το ταβατζιλίκι δεν περνά από τη Βουλή των Ελλήνων. Τελείωσε το ταβατζιλίκι. Μια και κάτω. Είτε ήταν μέχρι τώρα ταβατζίδες με παρελθόν, είτε είναι ταβατζίδες που θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τον τόπο. Ταβατζιλίκι δεν περνά από τη Βουλή των Ελλήνων. Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. Κύριε Βαδάκη, εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του Μνημονίου. Θα φύγει δηλαδή από την κυβέρνηση ο Πάνος Καμένος, γιατί το συγκεκριμένο κόμμα που συνεργάζεται είναι κόμμα του Μνημονίου. Και το δικό του και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν φέρει μνημόνιο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι συνεννοιόμαστε όλοι οι Έλληνες. Αν τους ρωτήσεις κατευθείαν, σου λένε άλλα. Ότι αυτή είναι κάτι διαφορετικό, κάτι εξαιρετικό, που δεν θα κάνουν ποτέ κάτι που έχει σχέση με μνημόνιο να έχουν κάνει. Κάτι που έχει σχέση με μνημόνιο, το χειρότερο που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Στέλνει εδώ μήνυμα να σας ακροατήσει. Σας παρακαλώ, ποιος δίσκος είναι τα Αντάρτικα? Ευχαριστώ. Ποια Αντάρτικα? Εμείς σήμερα μόνο Αντάρτικα δεν έχουμε. Αυτό που ακούγεται δεν είναι Αντάρτικο. Αν σου ακούγεται ως Αντάρτικο, δεν είναι το ακριβώς αντίθετο. Είπαμε πιο pop να πάμε σήμερα, εν όψει ότι αύριο και μεθαύριο θα έχουμε και Αντάρτικα και όλα τα υπόλοιπα, όπως κάνουμε συνήθως, να τιμήσουμε τις επαιτίους όπως εμείς καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω ποιον δίσκο εννοείς, πού τον άκουσες. Στο Real έστειλε το μήνυμα, δεν ξέρω αν άκουγε άλλο σταθμό και είχαν Αντάρτικα. Είχε κάτι πριν Αντάρτικα, είχε τύπο. Ο Τσιλιμίδης είχε καν Αντάρτικο. Όχι, λέει ο Μάριος. Οπότε δεν έχουμε τέτοια. Δεν μπορούμε να σε πληροφορήσουμε γιατί δεν ξέρουμε ποιον δίσκο εννοείς. Πάμε να ακούσουμε συσχετισμούς οικονομικής, πολιτικής και κυβερνητικών παροχών. Τι παροχών? Μη παροχών από τον ειδικό στο είδος. Μπήκε 23% φόρο στα κούτσουρα. Ξέρετε, την ίδια μέρα που είχε μπει το 23% στην παιδεία, μπήκε και 23% στα κούτσουρα και πήραν το 23% από το βοηδήσιο κρέας και το ρίξανε στην παιδεία. Είχαμε δηλαδή ένα συνδυασμό βοήου κρέατος, παιδείας και κουτσούρων. Βοήου κρέατος, παιδείας και κουτσούρων. Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. Πέρα από το λάθος τόνο, έχει και ένα δίκιο εδώ αυτιάς, γιατί μπλέκει τα βόδια, την παιδεία, τα παιδιά δηλαδή, και τα κούτσουρα. Νομίζω ότι δεν το είπε με αυτή την έννοια, αλλά μπορούμε εμείς να βγάλουμε το συμπέρασμα, να τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, που ο μήνας είχε 15, όχι προχτές, την προ-προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη Πέμπτη, 15 είχε ο μήνας, το ΠΑΜ έκανε, αν θυμόσαστε, μια κατάληψη, διήμερη μάλιστα, στο Υπουργείο Εργασίας, στο κτίριο της Σταδίου, ήταν διήμερη κατάληψη, έγινε και πορεία ένα απόγευμα, συναντήθηκαν όλοι μαζί, ήταν ένα γεγονός που έγινε και τελείωσε. Το προηγούμενο Σάββατο, 17 Οκτώβρη, ο Γιώργος Αυτιάς είχε καλεσμένο τον κύριο Νεφελούδη, που είναι γραμματέας στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Του έκανε τότε την ερώτηση γιατί κάποια επιδόματα, τις τότε ημερομηνίες που έπρεπε να είχαν δοθεί τότε, την προηγούμενη Πέμπτη, Παρασκευή, την προηγούμενη Δευτέρα, δεν είχαν δοθεί από το Υπουργείο και ο κύριος Νεφελούδης, πολύ άνετα, όπως ταιριάζει σε κάθε αριστερό που δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει οτιδήποτε, έδωσε την εξής απάντηση που οφειλόταν η αργοπορία και δεν είχαν δοθεί αναγκαία επιδόματα, ψίχουλα να το πούμε έτσι, παρόλα αυτά πολύ χρήσιμα εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, δεν είχαν δοθεί σε πολύ ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Η απάντηση λοιπόν του κυρίου Νεφελούδη ήταν... Τι ακριβώς έχει συμβεί με τα επιδόματα, αγαπητέ κύριε Γενικέ? Δεν είναι μόνο τα επιδόματα, είναι τα λεφτά που έπρεπε να πάνε στους παλιούς ανέργους της αλλοντοπίας Θράκης, περίπου 600.000 ευρώ. Μάλιστα. Είναι τα προγράμματα φτώχειας. Ναι. Γιατί δεν πήγαν τώρα? Διότι καταλήφθηκε το Υπουργείο Εργασίας. Εγώ θα υπέγραφα την Πέμπτη όλες τις επιταγές, ήταν έτοιμα. Έχουν γίνει εγκρίσεις δαπανών, έχουν γίνει εγκρίσεις πληρωμής. Έχουμε συνοηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών, με την Τράπεζα της Ελλάδος, ήταν έτοιμα τα πάντα, την επιταγή περιμέναν από εμάς. Καταλήφθηκε το Υπουργείο Εργασίας και δύο μέρες δεν μπορούσε να γίνει καμία τέτοια δουλειά. Απλά τα και πώς θα πληρωθούν τα επιδόματα για να έχουμε την από πρώτη Δευτέρα, μεγάλη είδηση? Από Δευτέρα ελπίζω να ξεπεράσουμε την γραφειοκρατία που, όπως ξέρετε πολύ καλά, ανακυκλώνεται όταν καθυστερείς λιγάκι. Ελπίζω από Δευτέρα να τελειώσουμε τη διαδικασία αυτή. Οικογενειακά επιδόματα, προνοιακά επιδόματα, τα λεφτά για τους πρώην εργαζόμενους αλλοντοπίας Θράκης και βεβαίως τα προγράμματα φτώχειας. Αυτό ήταν ένα ψέμα, ωραίο ψέμα όμως, πρέπει να το πούμε, το υποστήριξε πάρα πολύ καλά, διότι την Δευτέρα που λέει ο κύριος Νεφελούδης, ήταν η προηγούμενη Δευτέρα, δεν δόθηκε τίποτα και σήμερα που ήταν να δοθούν και τα προγράμματα σύντησης δεν δόθηκαν ούτε αυτά. Δεν υπάρχουν λεφτά γιατί δεν έχει δοθεί η δόση, για τους γνωστούς λόγους έχουν ξυστεί όλοι οι πάντοι στα βαρέλια. Δεν υπάρχουν λοιπόν λεφτά, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε αυτά τα στοιχειώδη, τα ελάχιστα, τόσο αναγκαία όμως σε πολύ μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού, και αντί να παραδεχθούν και να πούνε την αλήθεια, βρήκαν ως πρόφαση το διήμερο που είχε κατάληψη στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Λες και άμα ήθελε κάποιος να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία δεν θα έβρισκε τον τρόπο. Αλλά μας έκανε εντύπωση η ευκολία με την οποία είπε όλη αυτή την εξιστόρηση ο κύριος Νεφελούδης και πώς έρχεται η ζωή μια εβδομάδα μετά, 10 μέρες μετά και σχεδόν 12 από την κατάληψη, να μην έχουν δοθεί όχι τα προηγούμενα που οφειλόντουσαν στην κατάληψη του ΠΑΜΕ, αλλά ούτε και τα καινούργια επιδόματα που έπρεπε να είχαν δοθεί σήμερα. Μάλιστα, αυτή τη δήλωση την έπαιξε και χθες ο Γιώργος Αυτιάς, που είχε καλεσμένους συνταξιούχους για να τους πει και να τους αποδείξει και σε αυτούς. Αποδεικνύεται από μόνο, δεν χρειάζεται και βέβαια καμία άλλη βοήθεια. Πώς η κυβέρνηση, οι αριστεροί αυτού του τύπου, μπορούν να βρουν οποιοδήποτε επιχείρημα, δεν οροδούν προουδενώς, θα πούν αυτό που έχουν σκεφτεί να πούνε και από εκεί και πέρα ρίχνουν την κατακραυγή για δικά τους θέματα, φτεξίματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπουδήποτε βρούνε και όπου είναι πιο εύκολο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, με αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εκεί είναι Ελληνοφρένεια για την ακρίβεια. Εδώ είναι ένας καθρέφτης. 2.11.208.200 το Γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης, το ξέρουμε. Όποιος θέλει, έχει το κουράγιο ή τη διάθεση, μπορείτε να πάρετε. Έχουμε και 28, έχουμε και 27 αύριο, οπότε πείτε μηνύματα που να σχετίζονται με το έπος του 40 ή οτιδήποτε άλλο. Το όχι του λαού ή του ηγέτη. Τα όσα ξεκίνησαν μετά, το τι σημαίνει μια τέτοια επέτειος για ένα λαό και πώς πρέπει να γιορτάζεται, τι σηματοδοτεί, τι συνειρμούς δημιουργεί, προκαλεί, τι προξένησε εκείνη τη δεκαετία και πώς σήμερα ακόμη η δεκαετία του 40 απασχολεί την ελληνική πολιτική ζωή, όσο και αν δεν φαίνεται αυτό τόσο καθαρό. Θυμίζουμε ότι η πρώτη κίνηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, όταν έγινε τέτοιος, πρωθυπουργός δηλαδή, ήταν να πάει εκείνο το μεσημέρι στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, στον Ιερό Τόπο, και να τον μαγαρίσει καταθέτοντας εκείνα τα έρματα λουλούδια. Πόσο δηλαδή εκείνη η δεκαετία καθορίζει το σήμερα. Πείτε τα όλα αυτά στο γνωστό νούμερο. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Και θα ακούσουμε αυτό το ωραίο σαρδάμ του Νίκου Φίλη που μιλούσε για την παιδεία, την ιδιωτική και τη δημόσια. Ποια από τις δύο λέξεις ξέχασε. Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. Το 23% το δεν είναι προτεραιότητα. Το δημόσιο είναι. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν. Του νέου αυτού φόρου. Το ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος έσχος. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Τέτοιο δεν το συστάμε. Συστάμε και θρυνούμε ως μωρές παρθένες. Μισό λεπτό. Ποιος διάλυσε τη Λιβύη? Ποιος διάλυσε το Ιράκ? Ποιος διάλυσε την Συρία? Τη φωνιάδα στο λαό του Αμερικάνου. Ποιος? Α, μπράβο. Ωραία πρωινή συζήτηση μεταξύ Γιακουμάτου και Καμπουράκη. Πάθανε αριστερά και συζητούσαν για το προσφυγικό. Και ο Καμπουράκης είπε το σωστό βεβαίως και συμφώνησε και ο Γιακουμάτος. Μάλιστα αυτό το απόσπασμα μας το επισήμανε σωστός ακροατής και μας το έστειλε στο Twitter εγκαίρως το πρωί και το κόψαμε. Θα το βρίσκαμε κι εμείς, αλλά μπορεί να αργούσαμε λίγο. Οπότε είναι μια ωραία παρακίνηση προς άλλους ακροατές που αφιλοκερδώς, όταν ακούσουν κάτι πολύ καλό, μπορούν να μας το λένε, να μας το στέλνουν με διάφορους τρόπους για να βοηθάνε εδώ τη συνδιαμόρφωση και καλά, ώστε να λουφάρουμε εμείς περισσότερο. Ρωτάει εδώ ο ακροατής που τον προγγίξαμε νωρίτερα, λέει: ποιος είναι ο δίσκος με τα Αντάρτικα που παίζετε εσείς στις επετείους? Ο Κώστας είναι ο ακροατής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς παίζουμε πολλά Αντάρτικα, όχι μόνο στις επετείους, γενικότερα. Θα σου πω το βασικό δίσκο από τον οποίο αντλούμε και είναι και έτσι πιο mainstream κομμάτια, η εκτέλεσή του τουλάχιστον, είναι τα Αντάρτικα. Με την διεύθυνση του Θάνου Μικρούτσικου. Αυτός είναι ο τίτλος. Τα Αντάρτικα. Μαρία Δημητριάδη, Αφροδίτη Μάνου και Χοροδία. Διεύθυνση Θάνος Μικρούτσικος. Νομίζω βγήκε το 75. Υπάρχει και σε CD. Υπάρχει παντού. Έχει μέσα 14 τραγούδια. Στη λέξη Χοροδία κρύβονται πολλοί σπουδαίοι και ηθοποιοί και καλλιτέχνες και τραγουδιστές από ό,τι ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Θυμάμαι μερικούς. Μην το χαλάσω. Είναι ονόματα που στην πορεία ακολούθησαν και μια pop έτσι διαδρομή. Και γενικότερα που δεν πάει ο νους άμα τους ακούσεις, δεν τους γράφει ο δίσκος, γι' αυτό δεν τους λέω όλους, αλλά όμως θα μείνουμε σε αυτό. Είναι τα Αντάρτικα, Θάνος Μικρούτσικος. Ένας άλλος δίσκος που επίσης χρησιμοποιούμε εμείς και αυτός υπάρχει σε CD, είναι τραγούδια από την Ελληνική Αντίσταση με τον Πέτρο Πανδύ, διασκευή, ενορχήστρωση και διεύθυνση Νότης Μαυρουδής. Εκεί υπάρχουν και το Μαλλιά Σγουρά που μας αρέσει πάρα πολύ, οπότε έχουμε καταλάβει και σε εσάς. Αλλά από εκεί και πέρα πάρα πολλά σκόρπια τραγούδια, ακόμη και το Μίκη Θοδωράκη να τραγουδά Αντάρτικα και υπάρχουν πάρα πολλά. Τα βασικά όμως, τα βασικά είναι αυτά. Α, και Πάνος Τζαβέλας, τραγούδια από το Λιμέρι μου. Επίσης από εκεί αντλούμε πολλά τραγούδια. Αν έχεις διάθεση και ψάξεις και στο YouTube υπάρχουν, γενικότερα αν θες Τα τραγούδια τα έχουμε. Όλα τα άλλα δεν έχουμε. Τραγούδια υπάρχουν πάρα πολλά και μπορούν να βρεθούν και θα γραφτούν αν χρειαστεί. Η καλλιτεχνία της Ελλάδας είναι έτοιμη. Μπορεί να εφοδιάσει και να υπογραμμίσει και να πλαισιώσει οποιαδήποτε κίνηση του λαού. Το λαό δεν έχουμε, την κίνηση του λαού δεν έχουμε. Οπότε αφού δεν τα έχουμε όλα αυτά, σήμερα από την δικογραφία πάλι βγαίνουν διάφορα ηχητικά σχετικά με την Χρυσή Αυγή. Θα ακούσουμε έναν Μιχαλολιάκο, ζητούμε συγγνώμη εκ των προτέρων. Μιλάει για το Χαστούκι στην Κανέλη, είναι λίγο μετά, σε μια ανοιχτή συγκέντρωση εκεί του κόμματος και των οπαδών, χωρίς άλλο σχόλιο. Να καθησυχάσω καταρχάς όσους αγαπητούς φίλους και φίλες πιστεύουν ότι θα μας κοστίσει εκλογικά το επεισόδιο το οποίο έγινε στον Αντένα. Λοιπόν, ακούστε τα νέα. Η Χρυσή Αυγή ανέβηκε δύο ολόκληρες μονάδες στη στριφή δημοσκοπήσει μετά το επεισόδιο αυτό. Ας το πάρουν απόφαση. Δεν τελειώνει ο αγώνας έτσι εύκολα. Και αν νομίζουν τα ορφανά του Μάρξ και του Στάλιν, οι διάφορες Κανέλη και οι διάφορες Δούρου και οι Τσίπρες ότι θα σταματήσουν το ποτάμι το εθνικιστικό, το κάναν κι άλλη φορά και τους θάψανε στον Γκράμο και στον Πίτσι και νικήσαμε. Αυτό θα ξαναγίνει αν το θέλουν. Αυτοί είναι οι νικητές. Αυτό ήταν ένα φρέσκο υλικό που βγήκε και θεωρήσαμε σκόπιμο να το μοιραστούμε με όλους εσάς, να ακούσετε το ήθος που εκπέμπεται καταρχήν, την αντίληψη για τη ζωή, για το τότε, εντάξει για το τότε, αλλά και για το σήμερα, γιατί υπάρχει έτσι μια διάθεση. Αν και νικητές να ξαναπροχωρήσουν και να τα ορφανά αυτά που λέει εκεί τα διάφορα, να τα τακτοποιήσουν όπως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τακτοποίησαν μέρες που είναι και έρχονται. Και τότε. Λαός, μέρος Α. Ναι. Ναι. Ναι. Τι τηλέφωνο έχω πάρει. Αυτό που πήρε, το 211-200-8-200. Και δεν είναι το real. Πώς δεν είναι. Να σου πω. Επειδή ακούω τον Αποστόλη. Καλά κάνεις και τον ακούς. Εγώ θα τον πρότεινα. Δηλαδή τον βάζω και στο TripAdvisor γενικώς. Αν κάποιος δεν ξέρει πού να πάει, να επισκεφτεί αυτή τη συχνότητα. Ας πούμε να ακούει τον Αποστόλη. Είναι πολύ καλή ιδέα. Ο Αποστόλης εσύ, αφού μιλάει άλλος τώρα εκεί. Ναι, καλά. Μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνο. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Θα μπορώ να μου δώσεις τον αέρα, δηλαδή. Καλέ, μπορείς. Αν είσαι καλό κορίτσι, ναι. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε φτιάξω. Δεν θέλω να του πω και τίποτα σπουδαίο. Τι θα έλεγες τίποτα σπουδαίο. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε φτιάξω εγώ, don't worry. Περίμενε, περίμενε. Και πετάω ψηλά. Ναι. Έλα. Τι έγινε, καλά. Καλά, πάνω στο βρετούλι με έκοψες. Έλα. Λοιπόν, άκου να δεις, να τους πεις. Τώρα εσύ ακούς άλλη φωνή και μιλάς. Ναι, πες μου, πες μου. Τι, τι. Τι. Την Αθήνα χθες την είχαμε χειρότερα από τη Γένοβα. Άντε, γεια. Αυτό ήτανε. Τσάμπα το τραγούδι, χάλασα τη φωνή. Γεια. Ναι. Το αντίθετο της εθελοντικής φορολόγησης είναι υποχρεωτική αλληλεγγύη. Προτείνω σε όσους ψήφισαν πρώτο, δεύτερο και τρίτο μνημόνιο, είτε μαζί είτε χωριστά, ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων και απόδοση στον κοινό αγώνα. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο αυτό. Να μην πληρώσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι μου κάνει πιο δίκαιο. Να μην πληρώσουν οι άνεργοι. Να μην πληρώσουν οι χαμηλόμισθοι. Οι μικρομεσαίοι. Αυτό μου κάνει πιο δίκαιο. Είναι μαλακή αυτό που λες. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Μιλήστε, ο Αποστόλης. Αποστόλη, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Μπράβο, τι θες. Ήθελα να σε ακούσω. Μόνο. Ναι. Δεν θες να με δεις. Και να σου πω τώρα ότι πρέπει να μάθουμε και γαλλικά. Όσοι δεν ξέρετε, Βλάχη. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω γαλλικά. Νομίζω ότι τώρα. Εμεί, je suis français, je ne regrette rien, Μωρή. Ναι, je suis avec moi. Avec ce soir. Ναι. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να μάθουμε γαλλικά. Très bien. Εγώ ξέρω γαλλικά. Όσο είναι ο François Hollande, ο άντρας ο μεγάλος, πρέπει νομίζω να μάθουμε και εμείς τα γαλλικά. Ο François, εγώ ξέρω γαλλικά. Ο François είναι μικρό τσούτσουνος. Ναι. Είναι μικρό, τον έχει μικρό αλλά βγαστήριο. Είναι και εφάνταστο, εφάνταστο. Μάθε γαλλικά. Αυτό είναι ιταλικά, λάθος. Ξέρω και ιταλικά, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω που χωράνε σε αυτό το κεφάλι όλα. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Τώρα από Μπαλίρδος έγινε Σιριζέος. Τα μάρτια ορθογραφία. Γιατί οι Σιριζέοι ξέρουν ορθογραφία. Εντάξει, ρε. Αυτό πώς σου πέρασε το μυαλό. Σιριζέοι είναι, δεν είπαμε ότι είναι και μορφωμένοι. Πάντα κάτι ελπίζουμε, κάτι διαφορετικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι ελπίζουμε, θα μας μορφώσει. Δες ποιον έχει υπουργό παιδείας για να καταλάβεις πόσο μορφωμένοι είναι και Σιριζέοι. ΣΥΡΙΖΑ και ελπίδα είναι κάτι σαν νέο αίσθημα από πίσω.

Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. Το 23% το δεν είναι προτεραιότητα. Το δημόσιο εννοείται. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν. Του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ, ένας φόρος έσχος. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ.